دی بالقسط حکم کرے رب زما د انصاف حاضر کی قسط نہ مراد دی توحید لا الہ الا اللہ زما رب توحید حکم کرے او دا حکم کرے واقلیم جوکم دا چې درست کوي خپل ځانونه ان کل مسجد ای فی وقت کل سجود و فی کل مکان سجود ان کل مسجد په وقت د هر یو عبادت کی یا په مکان د هر یو عبادت کی ځانونه درست کوي خو پردی سرا حیا سر جامی واچوا واقلیم جوکم ان کل مسجد درست کوي خپل مخونه عند كل مسجد ده هر یو سجدی او عبادت په وخت او مکان کې ودعوه اعوذ بالله الله مخلصین له الدين پداسې حال کې چې خالص کوم کې دی الله ته خپل برن او عبادت کما بداکم تعودون لکه څنګه چې په ابتدا کې تاسو پیدا کړو تعودون د دوباره مو پیدا کې پرځ د قیامت فریقاً هدا فریقاً یوڑل هدا چیغا فریقاً هدا یوڑل ویچاو پا ہدایت شوی چکر تاسو دوبارہ پیدا کی نو یوڑل وی هدا چاو پا ہدایت شوی جون بے دی ایمان او دی قرآن او دی سنت پر انا کی تیر کرے وفریقاً اولڑل وی حق علیہم الظلالا ثابت شیب ایتاوی بمراہی انہم دیش کبھی اتخذ شیاطینا دینیلی شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ ما سوا دا اللہنا ویحسبون او دی گمان کئی انہم محتدون چیدویگن لار من دن کی یا بنی آدم اولاد دادم علیہ السلام خضو زینتکن رواخ لئی اغا جامید زینت عند کل مسجدن او کل ما سلیتم مانے ہو دی زینت نا مراد اغلی باز دی زینت تے او عند کل مسجد نا مراد دی کل ما سلیتم کلچی نسکے نو خائستا نا خائستا لباس ہوا چو اللہ لو درے گا دیو جنہ گردہ مسنون او مستحبت تری کرا صفا سترا کل جامو کے اللہ تو درے گا نا بازی زمیدار یا بازی کاروباری خلق اغا صحاب کار پا جامو کی مسکر یا مکروح ہے اصحا کار جامی ہے ایک راش نا مثلا جدا سی جامی ایدا سی بدن میں اصحا ہے جبوی در لزی او طب اللہ ضرر رسے نو ایک شریع قانونی دا سرے اللہ سے نیوی سی جماعت میں مارکی صفائی پا کار دا جماعت تا پارا بعض ادا سی چار کار پا جامو کی راش او اس پنے کار کئی جان سرامانی دے اس پنے ٹکڑے راڑے نو یو سرے غریب دلے دے نراغلے ہوتا سکڑے او ورد دان پر نروی او پخپے پر کیخ او یون تیو بایدا جمم تلالا عرص تلالا نو دس خان کار پا جامو کی دا شین پکار بلکہ ہر اغل باز چپاگی چپا دا مخلوق وان دا شرمی جنو خالق نسنگو دریک لکہ بازی خلق کی زور جانے ماز جماعت لراری چپا زنان پر پئی کور کے ویسن گرزو وی انجو جماعت کی ریکی نو خلق دا پی مسکر نوی هر آغا توپایی چی بایی که مخلوق وان دی بازار که خدا توپایی نو پسره داده میگیری یا نوره نو پا جماعت که دی آغا شکی و اللہ تا نو دریگی چی مخلوق وان دی شرمه ادام طریقه دا گورا تا بازی خلق سرپور منزونه که زمون طول فقهاو لکلی چی دا بیده بیا صلف و نگا طریقه دا توپایی پسر کره فتکه پسر کره یا پتکه و توپایی دوارا پسر کری پدی طریقی مسکره او دی که گورا که استحضاء و استحانت مقصد لی نو بیا فقهاء و دیر سخت فتور کرے دی اکثر آغا خلق گورا دا سی خلق سرطور مزنکی چی آغا دی شریعت مطابق سر خرولے او اولادی یا دی شریعت مطابق اغا سر پریخے چی آغا گونو پوری سر دو پو مند کی دلی کر خیستی یا دی اگو پوری دی لکن نبی علیہ السلام دا شان سر پریخے دا سی سرے و مکلنی دی جی سرطور سر کئی خدا د شریعت نه خلاف انګریزی سرونه چی نو بیا د الله مخله ولاړ ول په ټوپه ځان بدخاري او دا اوس یو امر واه چې ټول جمعتونو کې ټول جمعتونو کې دغه ته خبره وا ابا جوړي سفر او واجب خو نه دي نو یو استاد او دا خدا څه شی ور نارینه لپاره په موس کې فرض څه شی چې د نامین تر دې زنګونو پوری پټي نو بیا خو چې جنگي وګوره او دا کمیس شوله پرتګل ټول چاوي چې فرض دي په دې خبره باندې څه بلا شي دلیل دل پیدا کی ځکه عورت فرض دي عورت د نارینه سره د نامه نواله تر جنگونو پورې د نارینه په دوره بدن پټنی نو فرض ادا دي موږ نو بس بیا خو سره دام نه دي چې بای کمیس په لو باسه نو جنگي وګوري نو دا سیزونه دې د غوی رورو داسې راځي ورته باز علاقو کې دا طریقه او په حال مشرانو سرتور به پلار کوسه کې سره نه پره ور سرتور مگر کم از کم ټوپۍ په سر کا او جماعتونو کې چې شن کسان لس به سرتور ولاړ امام پس دې ته خبر او به تر چا خبر از دکړي و مور دین کې سختی نشته مليانو سختی جوړ کړي یا بنی آدم اولاد د حضرت آدم علیه السلام خذو زینتکم ونی سیغ جامع لباس دی زینت عند کل مسجد کم وحش تاسو مسکوئی وکلو خرئی وشربو اسکئی خرئی اسکئی ولا تصرفو او دا حد نا تجاوز مکوئی یا سنے مور شلاغی دا پاس خوراک کئی نو ناروائی ولا تصرفو دا معنام دا ولا تصرفو یعنی دا حد نا تجاوز مکوئی جرزان حرام و حلال جوڑوئی نهو لا يحب المسرفین بیشک اللہ محبت نساتی دزیاتی کون تو سرا قلو و افرمائے اے حبیب من حرم زینت اللہ اللتی سوگ دے چه حرام کری دی دزینت جامی دا اللہ غا اخرج العبادی ہی چه رئیستی دی دا پارا دخلو بندگانو چه تاسو دزینت جامی اگر گوئی بربن توافو نہ کوئی اوائی چرا دیکی اس منگا تواف بنکو وی چا دربان حرامی کری دی دا زینت جامی دا اللہ و اخرج العبادی ہی چرا اس تی دی دخلو بن نگان و پارا و طیب باج ایسم باج خلق دا سی وی پا من شین رنگ خنراز یرا شین رنگ جامی چی من استعمال کو تکرمو سو کوئی طور رنگ رابان خنرازی نو دا طور و شین رنگ اللہ و رسول بن کرے او کتی رضان اتزان بندے نو کہ اللہ و رسول و شو بن کرے خوشی آغا نکے نو دا دینداری و عبادت تے او کہ اللہ رسول و جتا تدا حلالی گی او دزان حرام و حلال جوڑے مدین خوشک جوڑے گی و طیبات من الرزق او غطاق رزقننا قلو فرمائے ہویا داد زینت جامع او لا پاک رزقنا للذین آمنوا لا کسان و پار بچی ایمان روڑے فی الحیات الدنیا پر جند دنیا کی خوی آوازنا دا کافر لم اللہ دنیا کی ورکڑی بلکہ ایتے دا مسلمان نا امتحانا دیر ورکڑی خالصتا یوم القیامہ او یواز بی پر رز قیامت دا مومنان و پارا دنیا کی خود زینت جامع او حلال او پاک خوراک د مومن پر خاص نه ده بلکه الله خپل دشمنانو کافر علم ورکړي پرز د قیامت بده لپاره یوازي کذالک دارنګ مفصل الایات واضح طریقې سره بیانو موږ آیاتنا لقوم یعلمون دا قوم د پاره یعلمون چې پوهې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم حالب بين كلمتهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انج اخواننا من ايد الكفار والظالمين اللهم انج اخواننا من ايد الكفار والظالمين اللهم تمام امه مسلمه فحال ارحمي شمر مظلومان مسلمانان دی دنیا په ګډ ګډ کې الہ العالمین ته د ټول عبادت او نصرت وکي الله تمام بیماران ته شفای کامل ورکي الله شمر مسلمانان په لوی مصائب او دشمنو تر بدنو کې الله د چا چې څه قسمه پریشانی دی حاضرین دی غایبین دی الله د ټول حاجتونو دغه د خزانو نه پوره کړي الله دا مبارک میاشتا من ټول ته صحیح ته توفیق را نصیب کړي الله شمر منکرات او بدینه زمون په معاشره کې الله زمون کو بدنونو کی الله موټو له تداوی نه توبه توفیق را نصیب کی الله زمون د ګناهونو روزنه کوم عام مصیبتونو په موږ نازل شي الله صحیح توبه توفیق را کی او هغه د روزنه را مصائب الله العالمین زمون نه لري کی الله موټو قران طرف ته متوجه کی د قران او سنت صحیح علم او په عمل الله العالمین من کرا نصیب کی یا الله العالمین د دنیا او د آخرت پریشانونه الله العالمین موږ ساتي او د دنیا او د آخرت شرمندګو موږ ساتي الله زمون ټول حاضرین او غایبین او خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه سنت 66 ان خوشبو هاو مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اکبر فروش